سیاه چشمو چرا نامهربونی لیلا، لیلا لیلا لیلا ابرو جمونی لیلا، لیلا لیلا لیلا ابرو جمونی لیلا، سیاه چشمو چرا نامهربونی لیلا، سیاه چشمو چرا نامهربونی لیلا، لیلا لیلا لیلا آروم جونم لیلا، لیلا لیلا لیلا آتش به جونم لیلا، هنوزم عاشق و دل نگرونم لیلا، هنوزم عاشق و دل نگرونم لیلا. چشمون چرا نامهربونی لیلا؟